sa kanya lamang ang pag-aangkin ng kaalaman ng oras ng paghukom. Walang anumang bunga ng kahoy ang lumalabas sa kanyang hibla o balot. Gayun din ay walang babae ang nagdadalang tao sa kanyang sinapupunan. At walang sanggol ang isinisilang na hindi niya nababatid. At sa araw na siya ay tatawag sa kanila na mga pagano at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nagsasabi, "Nasaan ang sinasabi ninyo na aking mga katambal?" Sila ay magsasabi, "Ipinagsasaysay namin sa inyo na wala nang natitira pa sa lipon namin ang makapagbibigay saksi sa gayong pag-aakibat. At ang mga Diyos-Diyosan na nakahiratihan na nilang pinananalanginan noon ay bibigo sa kanila at kanilang mapag-aakala na sila ay walang kaligtasan sa kaparusahan ni Allah. Ang tao na walang pananalig ay hindi nahahapo sa paghingi ng mabuting bagay mula kay Allah. Datapot kung ang kasawian ay dumatal sa kanya, siya ay wala ng pag-asa at nawawalan ng pag-asa. At kung ipalasap namin sa kanya ang ilang habag mula sa amin, pagkaraan na ang ilang kahirapan o paghihikahos o karamdaman ay dumatal sa kanya, katiyakan ang kanyang sasabihin, ito ay dahilan sa aking kagalingan. Hindi ko iniisip na ang huling oras o ang katapusan ng mundo o ang araw ng paghuhukom ay magaganap. Datapot kung ako man ay babalik sa aking Panginoon, katotohanan sa akin ang pinakamainam o gantimpala mula sa kanya. Datapot katiyakang aking ipaalam sa mga hindi sumasampalataya ang tungkol sa kanilang ginawa at aming ipapalasap sa kanila ang matinding kaparusahan. At kung aming igawad ang kagandahang loob sa tao, siya ay tumatalikod at lumalayo. Datapot kung ang kasamaan ay sumapit sa kanya, siya ay nasa katayuan ng ganap at mahabang pagdalangin. Ipagbadya, isinasaalang-alang ba ninyo kung ito ang Quran ay katyakang mula kay Allah? Magkagayunman, ito ay inyong itinatakwil o di pinaniniwalaan. Sino pa kaya ang higit na naliligaw maliban sa kanya na nasa malayong pagtutol sa tuwid na landas at pagsunod kay Allah? Hindi magtatagal ay pakikita namin sa kanila ang aming mga tanda sa buong santinakpan at sa kanilang sarili hanggang sa ito ay maging maliwanag sa kanila na ito ang Quran ang katotohanan. Hindi pa ba sapat na ang inyong Panginoon ang saksi sa lahat ng bagay? Katotohanan, sila ay nag-aalinlangan tungkol sa pakikipagtipan sa kanilang Panginoon, alalaong baga ang muling pagkabuhay, katotohanan siya ang nakasasakop sa lahat ng bagay. Surat Ash-Shura. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamahawain. Hamim. Ain Sin Qaf. Sa ganito siya nagpadala ng inspirasyon sa iyo, O Muhammad, na kagaya rin naman ng mga nangauna sa iyo. Si Allah ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Sa kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan, at siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Ang mga kalangitan ay halos mabiyak sa pagkakalansag-lansag sa kanilang ibabaw sa pamamagitan ng kanyang kamahalan, at ang mga anghel ay lumuluwalhati ng mga papuri ng kanilang Panginoon at nagsusumamo sa kapatawaran ng mga nasa kalupaan. Katotohanan, siya si Allah ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. At sa kanila na tumatangkilik sa awliya, tagapagbantay, tagapangalaga, tagapagtaguyod, kawaksi, at iba pa na iba pa maliban sa kanya, alalaong baga, sila na nanawagan sa mga Diyos-Diyosan bilang tagapangalaga. Si Allah pa rin ang Hafiz, tagapangalaga, tagapagkupkup, tagapamahala, tagapagtaguyod sa kanila, nakamamasid sa kanilang ginagawa at siyang gaganti sa kanila. At ikaw, O Muhammad, ay hindi isang wakil o tagapangalaga ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Kaya't inihayag namin sa iyo, O Muhammad, ang Quran sa wikang Arabic upang iyong mabigyang babala ang ina ng mga lungsod, alalaong baga ang Makkah at ang nakapaligid dito, at upang mabigyang babala sila sa araw ng pagtitipon sa mga hanay na walang alinlangan na kung saan ang ibang pangkat ay tutungo sa paraiso at ang ibang pangkat ay tutungo sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Kung ninais lamang ni Allah, magagawa niya na likhain sila sa isang bansa o pamayanan. Datapwa't tinatanggap niya ang sinumang kanyang maibigan sa kanyang habag. At ang zalimun, mga tampalasan, pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, ay walang magiging wali o tagapangalaga o katulong. Ano, sila ba ito mangkilik ng mga tagapangalaga o mga kapanalig maliban pa sa kanya? Datapwat si Allah, siya lamang ang wali o tagapangalaga. At siya ang naggagawad ng buhay sa patay at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At sa anumang bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan, ang pasyarito ay na kay Allah. Siya ang namamayaning hukom. Siya si Allah, ang aking Panginoon. Sa kanya ako nagtitiwala. At sa kanya ako bumabaling sa lahat ng mga pangyayari sa akin at sa pagtitika. Siya ang tagapaglikha ng kalangitan at kalupaan. Ginawa niya para sa inyo ang inyong kabiyak o asawa mula sa inyong sarili. At gayon din ang kaparihang babae sa mga bakahan o hayupan. Sa ganitong paraan ay kanyang pinarami kayo. Walang ano pa mang bagay ang makakatulad sa kanya at siya ay ganap na nakakarinig, ang lubos na nakamamasid. Sa kanya ang pag-aangkin ng mga susi ng kalangitan at kalupaan. Siya ang nagpapasagana ng ikabubuhay ng sinumang kanyang maibigan at naghihigpit din naman sa sinumang kanyang naisin. Katotohanan siya ang lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya si Allah ang nagtakda sa inyo ng gayong ding pananalig, ang Islam, na kanyang itinakda o ipinag-utos kay Noah at gayon din ang aming ipinahayag sa iyo o Muhammad at gayon din ang aming ipinahayag kay Abraham, Moises at si Jesus na nagsasabi na kayo ay manatiling matimtiman sa pananalig at huwag kayong gumawa ng pagkakabahabahagi rito sa pananampalataya, alalaong baga, pagkakaroon ng iba't ibang sekta. Ang iyong ipinangaral, O Muhammad, ito ay hindi katanggap-tanggap sa musyrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Si Allah ang pumipili para sa kanyang sarili, ng sinumang kanyang mapusuan, at siya ang namamatnubay tungo sa kanya sa sinumang bumabaling sa kanya, sa pagsisisi at pagtalima. At sila ay hindi naging magkakahiwalay, walang pagbabahabahagi nung una, hanggang sa nang dumating lamang ang kaalaman. Ito ay mula sa mapanibughong pagkagalit sa pagitan ng kanilang sarili sa bawat isa. At kung hindi lamang sa salita o pag-utos na ipinangusap sa kanila noong una mula sa iyong Panginoon na nagpapaliban sa kaparusahan hanggang sa natataning ang panahon, ang pangyayari ay malalaon ng pinairal sa pagitan nila. At katotohanan, yaong mga ginawaran na magmana ng kasulatan, ng tura, mga batas at ebanghilyo pagkatapos nila na mga Hudyo at Kristiyano ay nasa nakababalisang pag-aalinlangan tungkol dito, alalaong baga, sa relihiyon ni Allah, sa Islam o sa Quran. Kahit sa gayong relihiyon ni Allah, ang Islam at sa Quran, anyayahan mo sila o Muhammad na magbalik loob kay Allah at ikaw ay manatili sa tamang landas sa paraang ikaw ay pinag-utusan. At huwag mong sundin ang kanilang mga kinikilingan, bagkos ikaw ay magbadya. Ako ay nananalig sa anumang aklat na ipinahayag ni Allah ang Quran na ito. At ang mga aklat ng Tura noong panguna at ang Ebanghelyo o ang mga kalatas ni Abraham at kayo ay pinag-utusan na maging makatarungan sa inyo. Si Allah ang aming Panginoon at inyong Panginoon. Sa amin ang pananagutan ng aming mga gawa at sa inyo ang pananagutan ng inyong mga gawa. Walang pagtatalo sa pagitan natin. Si Allah ang magtitipon sa atin at sa kanya ang ating huling pagbabalik. At sa mga nagsisipagtalo-talo tungkol kay Allah, matapos na ito ay tanggapin ng mga tao, walang saysay ang kanilang mga pagtatalo-talo sa paningin ni Allah at sa kanila ang puot at sa kanila ay sasapit ang matinding kaparusahan. si Allah ang nagpapanaog ng aklat, ang Quran, sa katotohanan at ng timbangan upang maging makatarungan. At ano ang makapagbibigay sa inyo ng kaalaman na marahil ang takdang oras ay nalalapit na? Sila na hindi nananalig dito ay naghahangad na madaliin ito. Datapot ang mga sumasampalataya ay nangangamba rito at nababatid nila na ito ang sukdol ng katotohanan. Katotohanan, ang mga nagtatalo-talo tungkol sa takdang oras ay katiyakang nasa pagkaligaw na malayo. Si Allah ang pinakamapagbigay, pinakamabuti sa kanyang maalipin. Siya ang nagkakaloob ng ikabubuhay ng sinumang kanyang maibigan at siya ay tigib ng lakas ang sukdol sa kapangyarihan. Sinumang magnais sa pamamagitan ng kanyang mga gawa ng gantimpala ng kabilang buhay, kami ang magbibigay ng dagdag sa kanyang gantimpala. At sinumang magnais ng gantimpala sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, ibibigay din namin ito sa kanya kung anuman ang nasusulat sa kanya, datapwat siya ay walang magiging bahagi sa kabilang buhay. Ano, sila ba ay mayroong mga katambal kay Allah, mga huwad na Diyos-Diyosan na nag-atas para sa kanila ng isang relihiyon o pananampalataya na hindi sinang-ayunan ni Allah? At kung hindi lamang sa pag-uutos ng katarungan, ang pangyayari ay malaon ng napagpasyahan sa pagitan nila. At katotohanan, ang zalimun, mga tampalasan, pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, ay may kasakit-sakit ng kaparusahan. Iyong mapagmamalas ang zalimun, mga tampalasan, pagano, sa araw ng paghuhukom na natatakot sa anumang kanilang kinita o pinagpaguran, at katiyakang ang bigat ng kaparusahan ay sasapit sa kanila. Datapwat ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan ay mapapasahar din ng mga bulaklak ang paraiso. Mapapasa kanila ang lahat ng kanilang hilingin sa harapan ng kanilang Panginoon. Katiyakang ito ang pinakapangunahing kagandahang loob ng paraiso mula kay Allah. Ito ang biyaya ng paraiso na ibinibigay na magandang balita ni Allah sa kanyang maalipin na sumasampalataya sa kanyang kaisahan at gumagawa ng kabutihan. Ipagbadya, O Muhammad, wala akong hinihinging pabuya sa inyo maliban sa pagmamahal ng tulad ng mga malalapit na kaanak. Alalaong baga, hindi siya nangangailangan ng kayamanan, salapi at iba pa sa kanyang pangaral ng Islam. Datapwat siya ay nakikiusap sa kanila na huwag siyang saktan bilang kanilang kaisa sa pamayanan. At siya ay kanilang sundin sa kanyang ipinangaral. At sinuman ang gumawa ng anumang magandang bagay, igagawad namin sa kanya ang dagdag na kabutihan na katumbas nito. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad at lagi nang nagpapahalaga sa gawa ng mga sumusunod sa kanya. O sila ba ay nagsasabi, siya ay kumatha lamang ng kasinungalingan laban kay Allah? Datapot kung naisin ni Allah ay magagawa niyang takpan ang iyong puso upang iyong makalimutan ang lahat mong nalalaman tungkol sa Quran. Si Allah ang pumapalis sa kasinungalingan at nagtitindig sa katotohanan ng Islam sa pamagitan ng kanyang salita, ang Quran. Katotohanan ganap niyang talastas ang mga lihim ng nasa dibdib ng mga tao at siya ang tumatanggap sa pagtitika ng kanyang maalipin at nagpapatawad ng mga kasalanan at batid niya ang inyong ginagawa. At siya ang dumirinig sa mga panalangin ng mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan. At siya ang nagdaragdag. At siya ang nagdaragdag sa kanila ng kanyang biyaya. Datapwat sa mga hindi sumasampalataya, sa kanila ang kasakit-sakit ng kaparusahan. Kung naisin ni Allah na pasaganahin ang kanyang biyaya sa kanyang maalipin, katiyakang sila ay lalampas sa lahat ng hangganan ng pagsuway dito sa kalupaan. Datapwat pinaabot niya ito sa ganap na sukat sa sinumang kanyang mapusuan. Katotohanan siya ang ganap na nakakaalam, ang ganap na nakamamasid sa bagay ng kapakinabangan ng kanyang maalipin, at siya ang nagpapamalisbis ng ulan. Kahimat ang mga tao ay nawalan na ng lahat ng pag-asa at nagpapamudmod ng kanyang habag ng malayo at malawak. At siya ang wali, tagapangalaga, tagapanustos, tagapagtaguyod, ang karapat-dapat sa lahat ng mga pagpupuri. At ang ilan sa kanyang ayat, mga tanda, katibayan, aral, kapahayagan, ay ang paglikha sa kalangitan at kalupaan. At kung ano man ang kanyang ikinalat na mga nilikha sa kalawakan nito, at siya ay may kapangyarihan na titipunin sila ng sama-sama, alalaang baga, ang muli silang ibangon matapos ang kanilang kamatayan sa araw ng muling pagkabuhay, kailanmat kanyang naisin. At anumang kamalasan ang sumapit sa inyo, ito ay dahilan sa anumang kinita ng inyong mga kamay sa maraming kasalanan. Siya ay labis na nagpapatawad. At kayo ay hindi makatatalili sa kalupaan, alalaong baga, sa kanyang kaparusahan. At maliban kay Allah, kayo ay wala ng ibang wali, tagapangalaga, tagapagtaguyod, gayon din ng katulong. At ang ilan sa kanyang mga tanda ay ang mga barko na makinis na naglalayag sa karagatan, nawaring mga bundok. Kung kanyang naisin, magagawa niyang patigilin ang hangin. Sa gayon, ang mga ito ay hindi makagagalaw sa kanilang tiyan. Na nakasayad sa dagat, katotohanan, naririto ang mga tanda sa sinumang matimtiman, matsitsaga, at may loob ng pasasalamat. O magagawa niyang wasakin sila sa pagkalunod dahilan sa kasamaan na kanilang ginawa. At sa mga kasalanan, siya ay labis na nagpapatawad. At sila, na mga pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nagsisipagtalo-talo tungkol sa aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, ay makakaalam na wala silang lugar na matatakasan upang maligtas sa kaparusahan ni Allah. Kahit ang anumang bagay sa inyo ay pinagkaloob, ito ay sa lamang nagdaang kasiyahan sa makamundong buhay na ito. Datapat kung ano ang nakalaan mula kay Allah, alalaang baga, ang paraiso ay higit na mainam at nagtatagal sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagbibigay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon sa lahat ng pangyayari sa kanilang buhay. Sila na umiiwas sa malaking kasalanan at mga kalaswaan, at kung sila ay nagagalit ay nagpapatawad, at sila na dumirinig sa panawagan ng kanilang Panginoon at nagsasagawa ng sala o takdang pagdarasal at namamatnugot sa kanilang kapakanan sa pamagitan ng magkapanabay na pagsasanggunian at gumugugol sa kawang gawa sa anumang ipinagkaloob namin sa kanila, at sila na kung ang pang-aapi ay gawin sa kanila ay hindi nagduduwag at nagtutulungan upang ipagtanggol ang kanilang sarili, at ang kabayaran o sukli sa isang kasamaan ay isang kasamaan din na katulad nito. Datapwat sinumang magpatawad at makipagkasundo, ang kanyang gantimpala ay mula kay Allah, sapagkat si Allah ay hindi nagmamahal sa zalimun, mga tampalasan, buhong, buktot, mapang-api, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian at katotohanan. Kung sino man ang maghiganti at magtanggol ng kanyang sarili, makaraang siya ay gawa ng kasamaan o kamalian, ito ay hindi kasalanan at walang maisusumbat laban sa kanila. Ang sanhi o dahilan o layunin ay laban lamang doon sa kanya na nang-aapi o gumagawa ng kamalian sa mga tao at tandisang nagmamalabi sa lahat ng hangganan ng pagsuway sa kalupaan, na yumuyurak sa katuwiran at katarungan, sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan, datapwat katiyakan. Kung sino man ang magpamalas ng pagtitiyaga at magpatawad, walang pagsala na ito ang bagay na ikinalulugod ni Allah. At sino mang naisin ni Allah na maligaw, walang sino mang wali o tagapangalaga ang sasakanya maliban sa kanya kay Allah. At yung mapagmamalas, ang zalimun, mga tampalasan, mapaggawa ng kamalian, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kung kanilang mamasdan ang kaparusahan, ay magsasabi, mayroon baga kayang paraan upang makabalik sa kalupaan? At inyong mapagmamalas sila na itatambad sa impyerno, nakaaba-aba sa kawalan ng dangal, at nagsisitingin ng panakaw, at ang mga sumasampalataya ay magsasabi, katotohanan, ang mga talunan ay sila na nagpalungin ng kanilang sarili at kanilang pamilya sa araw ng muling pagkabuhay. Pagmasdan, ang zalimun, mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, ay nasa walang hanggang kaparusahan. At walang sinumang tagapangalaga ang makatutulong sa kanila maliban kay Allah. At sinuman na hinayaan ni Allah na maligaw, sa kanya ay walang paraan. magsipakinig kayo sa panawagan ng inyong Panginoon. Alalaong baga, tanggapin ninyo ang Islam, ang kaisahan ni Allah, o kayo na mga tao at mga jin, bago dumatal sa inyong araw na hindi maaantala sa pag-utos ni Allah, wala kayong pagtataguan sa kaligtasan sa araw na ito. At gayon din naman ay hindi ninyo may pagkakaila ang inyong mga kasalanan na nakasulat na lahat sa talaan ng inyong mga gawa. Ngunit kung sila ay magsitalikod o Muhammad sa Islam, ikaw ay hindi namin isinugo upang maging tagapangalaga o tagapamahala sa kanila. Ang iyo lamang tungkulin ay upang iparating ang kapahayagan at katotohanan ng aming gawaran ang tao na malasap ang habag mula sa amin. Siya ang nagagalak dito, datapot kung ang ilang kahirapan ay sumapit sa kanila. Dahilan sa masamang ginawa ng kanilang kamay, katiyakan na ang tao ay walang utang na loob ng pasasalamat. Kaya Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. Lumilikha siya ng kanyang maibigan. Siya ang nagkakaloob ng mga anak, lalaki man o babae, ayon sa kanyang kapasyahan. O siya ang nagkakaloob ng kapwa lalaki at babae. At hinahayaan niyang mabaog ang sinumang kanyang naisin. Katotohanan siya ay puspos ng kaalaman at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi isang katampatan sa sinumang tao na si Allah ay makipag-usap sa kanya maliban lamang sa pamamagitan ng inspirasyon o sa likod ng lambong. O siya ay magsusugo ng isang sugo upang ipahayag niya ang kanyang layon sa kanyang nais. Katotohanan siya ang kataas-taasan, ang tigib ng karunungan. At sa gayon ay aming ipinadala sa iyo, O Muhammad, ang isang inspirasyon at habag mula sa aming pag-uutos. Hindi mo nababatid kung ano ang aklat, gayon din kung ano ang pananampalataya, datapot ginawa namin ito, ang Quran, bilang isang liwanag upang aming mapatnubayan ang sinuman sa aming alipin na aming mapusuan. At katotohanan ikaw, O Muhammad, ay katunayang namamatnubay sa sangkatauhan, sa tuwid na landas, alalaong baga, sa Islam at sa kaisahan ni Allah. Sa landas ni Allah na siyang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Katotohanan, ang lahat ng mga pangyayari ay nasa pagpapasya ni Allah. Surat Az-Zukhruf. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hamim. Ako, si Allah, ay nanunumpa sa maliwanag na aklat, ang Quran. Katotohanang aming ginawa ang Quran sa wikang Arabic upang inyong maunawaan ang kahulugan nito at mga paalaala. At katotohanang ito, ang Quran, ay nasa ina ng aklat, al-lawh al-mahfuz, na nasa amin. At katiyakang mataas sa karangalan at tigib sa karunungan. Kahit aming bagang ibabaling ng palayo ang mensahe ng Quran na nagwawalang bahala sa inyo sapagkat kayo ay mga tao na lumampas sa lahat ng hangganan ng pagsuway bilang mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah at sa kanyang sugong si Muhammad. At ilan na nga ba ang propeta na aming isinugo sa mga tao noon pang una? At walang sinumang propeta ang dumatal sa kanila na hindi nila pinagtawanan at tinuya, kahit aming winasak ang mga tao na higit ang lakas kaysa rito. At ito ang halimbawa ng mga pumanaw na noon pang una bago pa sa kanila. At katiyakan kung sila ay iyong tatanungin, sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan? Tunay nga nilang sasabihin, si Allah, ang sukdul sa kapangyarihan, ang puspos ng kaalaman. Na siyang lumikha sa kalupaan na tila higaan o nakalatag at gumawa sa inyo rito ng mga daan upang kayo ay mapatnubayan. At siya na nagpapamalisbis sa tuwi-tuwinan ng ulan mula sa alapap sa ganap na sukat. At sa pamamagitan nito ay aming pinasigla sa pagkabuhay ang lupaing tigang. Sa gayunding paraan, kayo ay babangon mula sa mga patay. At siyang lumikha ng lahat ng bagay na may kaparis at gumawa sa inyo ng mga barko at hayupan na inyong masasakyan. Upang kayo ay makapirme ng matatag at lapat sa kanilang likod. At inyong maalaala ang magandang biyaya ng inyong Panginoon kung kayo ay nakaupo na rito at makapagsabi, luwalhatiin siya na nagbigay sa mga ito na mapailalim sa aming kapamahalaan para sa aming gamit, sapagkat ito ay hindi namin kailanman makakamtan sa pamagitan lamang ng aming mga gawa at katotohanan sa aming Panginoon, katiyakang kami ay magbabalik. Datapot sila ay nag-aakibat sa ilan sa kanyang maalipin nang katambal sa kanya sa pagsasabi na siya ay may anak o mga supling, at nagtuturing sa kanila bilang mga karibal sa pagsamba sa kanya. Katotohanan, ang tao ay maliwanag na walang pasasalamat. Ano? Siya ba ay kumuha mula sa lipon ng kanyang mga nilikha ng mga anak na babae at pumili para sa inyo ng mga anak na lalaki? At kung ang isa sa kanila ay makatanggap ng mabuting balita, alalaong baga, ang pagsilang ng isang batang babae na kanilang iniakibat sa pinakamaawain na si Allah, ang kanyang mukha ay nagdidilim o nalulumbay at siya ay napupuspos sa kapighatian. Inihahalin tulad baga nila kay Allah ang isang nilikha na pinalaki sa pagsusuot ng mga palamuti, alalaong baga, ang mga babae na sa isang pagtatalo ay hindi makapagbigay ng malinaw na pagsusulit sa kanyang sarili. At itinuturing nila ang maanghel na alipin ng pinakamahabagin na si Allah bilang mga babae, na pagmalas ba nila ang kanilang pagkalikha, ang kanilang patotoo ay tatala at sila ay tatanungin upang magsulit. At sila ay nagsasabi, kung ito ang naging kalooban ng pinakamahabagin na si Allah, hindi sana natin sinamba ang huwad ng mga Diyos-Diyosan. Sa ganito, sila ay walang anumang kaalaman. Wala silang ginagawa kundi ang kasinungalingan. O sila ba ay binigyan namin ng aklat na una pa kay sarito, alalaong baga, ang Quran na kanilang sinusunod? Bagkus sila ay nagsasabi, natagpuan namin ang aming mga ninuno sa isang relihiyon o paniniwala at kami ay sumusunod sa kanilang mga yapak ay matuwid na napapatnubayan. At gayon din naman, kami ay hindi nagsugo ng isang tagapagbabala na una pa sa iyo o Muhammad sa anumang bayan o pamayanan. Na ang mga maaluan sa lipon nila ay hindi nagsabi ng ganito, katotohanang natagpuan namin ang aming mga ninuno sa isang relihiyon o pananalig o paniniwala at kami ay sa kanilang mga yapak ay sumusunod. Ang tagapagbabala ay nagsabi, kahit na magdala ako sa inyo ng higit na mainam na patnubay kaysa sa natagpuan ninyong sinusunod ng inyong mga ninuno, sila ay nagsabi, katotohanan kami ay hindi nananalig sa mga bagay na ipinadala sa iyo. Kahit kami ay gumanti sa kanila, ngayon, inyong pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga nagtakwil sa katotohanan, sa Islam at sa kaisahan ni Allah. At banggitin o Muhammad nang si Abraham ay nagsabi sa kanyang ama at sa kanyang pamayanan, katotohanan ako ay walang kinalaman sa anumang inyong sinasamba, maliban sa kanya na lumikha sa aking at walang pagsala na ako ay kanyang gagabayan. At iniwan niya ang salita, La ilaha illallah. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah, na mananatili sa kanyang mga lahi na susunod sa kanya upang sila ay magsipagbalik loob sa pagsisisi at tumanggap ng paalaala mula kay Allah. Datapot ako, si Allah ay nagbigay ng kasiyahan sa kanila, sa mga tao ng Makkah at sa kanilang mga ninuno na mga saling lahi ni Abraham, hanggang sa dumatal sa kanila ang katotohanan, ang Quran at isang lantad na sugo na si Muhammad. At nang ang katotohanan, ang Quran ay dumatal sa kanila, ang mga hindi naniniwala sa Quran ay nagsabi, ito ay isang salamangka at kami ay hindi naniniwala rito. At sila ay nagsasabi, bakit kaya ang Quran na ito ay hindi ipinanaog sa ilang dakilang lalaki ng dalawang bayan ng Makkah at Taif? Sila baga ang naghahati-hati sa habag ng iyong Panginoon? Kami, si Allah ang naghahati-hati sa gitna nila ng kanilang ikabubuhay sa mundong ito, at aming itinaas ang ilan sa kanila ng higit sa iba sa antas ng ranggo, hanay o katatayuan upang magamit nila ang bawat isa sa paninilbihan o pagtutulungan sa gawain, hanap buhay at iba pa. Datapot ang habag ng iyong Panginoon o Muhammad ay higit na mainam kaysa kaimanan ng mundong ito na kanilang tinitipon. At kung hindi lamang na ang mga tao ay hahantong sa pagiging isang pamayanan ng mga hindi nananampalataya, alalaong baga, Iisipin nila na ang pagiging mapagbigay ni Allah ay tanda ng kanyang pagsang-ayon at sila ay magmamadali sa kawalan ng pananampalataya upang magkamit ng kayamanan. Amin sanang pagkakalooban ang mga hindi sumasampalataya sa pinakamahabagin na si Allah ng pilak na mga bubong para sa kanilang bahay at pilak na mga hagdan upang doon sila ay umakyat at para sa kanilang bahay ng mga pintuan at diban na yari sa pilak upang doon sila ay humilig at gayon din ng mga palamuting ginto. Magkagayon man ang lahat ng ito, alalaong baga, ang mga bubong, pinto, hagdan, diban at iba pa ay walang saysay maliban sa isang pagsasaya sa pangkasalukuyang buhay sa mundong ito. At ang kabilang buhay sa paningin ng iyong Panginoon ay para sa muttaqun, mga matutuwid at matimtimang tao na nananampalataya kay Allah. At kung sino man ang tumalikod sa pag-alaala sa pinakamahabagin na si Allah, kami ay nagtalaga sa kanya ng demonyo na si Satanas upang kanyang maging matalik na kasama. At katotohanan, sila na mga demonyo ang humahadlang sa kanila sa landas ni Allah, datapot na pag-akala nila na sila ay tunay na napapatnubayan. Hanggang nang siya ay sumapit na sa amin sa araw ng paghuhukom, siya ay magsasabi sa kanyang masamang kasama, "Sana ang naging pagitan nating dalawa ay katulad ng pagkakalayo ng silangan at kanluran. Gaano siya kabuktot na kasama? At kailanman ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa iyo ang araw na iyon, nang ikaw ay nakagawa ng kamalian. At sa araw na ito, ikaw at ang iyong mga masasamang kasama ay magiging kabahagi sa kaparusahan. Ikaw ba, O Muhammad, ay makagagawa na makarinig ang bingi? O iyong mabigyan ng patnubay ang bulag? O siya kaya na namamayagpag sa malaking kamalian? At kahit na ikaw, O Muhammad, ay aming kunin, o hindi sa pamamagitan ng kamatayan, katotohanan kami ay maghihiganti laban sa kanila. O kung aming ipamalas sa iyo o hindi, kung ano ang aming banta sa kanila, kung gayon, katotohanan kami ay may ganap na pag-utos o kapangyarihan laban sa kanila. Kaya't ikaw ay manangan, O Muhammad, ng taimtim sa kapahayagan na aming ipinadala sa iyo. Katotohanan ikaw ay nasa isang tuwid na landas. At katotohanan, ang Quran ay katiyakang paalaala sa iyo, O Muhammad, at sa iyong pamayanan na mga Quraysh at iyong mga tagasunod, at kayong lahat ay tatanungin. At iyong tanungin, O Muhammad, ang aming mga sugo na aming isinugo ng una pa sa iyo. Kami si Allah baga ay nagtalaga sa anumang mga Diyos, tangi pa sa pinakamahabagin na si Allah upang sambahin. At katotohanang isinugo namin si Moises na taglay ng aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral kay Paraon at sa kanyang mga pinuno na nag-aanyaya sa Islam, ang relihiyon ni Allah. Siya, si Moises, ay nagsabi, "Katotohanan ako ay sugo ng Panginoon ng lahat ng mga nilalang." Datapot nang siya, si Moises, ay magdala ng aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral sa kanila. Kapag daka, sila ay nagtawa sa kanila. At hindi kami, si Allah, nagpamala sa kanila ng isamang aya o tanda, maliban na ito ay nakahihigit kaysa sa naunang ayat o tanda, at aming sinakmal sila ng kaparusahan upang sila ay tumalikod sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at magbalik loob sa amin. At sila ay nagsabi kay Moises, "O ikaw na manggagaway, tawagan mo ang iyong Panginoon para sa amin nang ayon sa kanyang kasunduan sa iyo. Katotohanan kami ay tatanggap ng patnubay, datapot ng aming palisin, ang kaparusahan sa kanila. Pagmasdan, sila ay sumira sa kanilang salita na sila ay mananampalataya kung aming ibsan ang kaparusahan sa kanila." At si Paraon ay tumawag sa kanyang pamayanan na nagsasabi, "O aking pamayanan, hindi baga ang pamamahala sa Ehipto ay tanging sa akin lamang at sa mga ilog na nagsisidaloy sa ilalim ng aking kinatatayuan, hindi baga ninyo na pagmamalas? Hindi baga ako ay higit na mainam sa kanya, si Moises? Siya na walang dangal at hindi ginagalang, mahina at kasuklam-suklam, at halos hindi makapangusap sa kanyang sarili ng maliwanag. Bakit kaya hindi siya ginawaran ng mga gintong pulseras, o di kaya ang maanghel ay pinasama sa kanya? Sa ganito nilindang at iniligaw ni Paraon ang kanyang pamayanan at sila ay sumunod sa kanya. katotohanan sila ay fasikun, mga tao na palasuway at mapaghimagsik kay Allah. Kahit nang kami ay kanilang pinagalit, aming pinarusahan at nilunod silang lahat at aming ginawa silang halintulad bilang aral sa mga susunod na henerasyon pagkatapos nila at bilang halimbawa sa mga darating na henerasyon. At nang ang anak ni Maria ay hinirang na isang halimbawa, alalaong baga, si Jesus ay sinasamba na tulad ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Pagmasdan, ang iyong mga tao ay nagkakamayaw sa pagtatawa. At sila ay nagsasabi, ang aming mga Diyos baga ay higit na mainam o siya kaya na si Jesus. Hindi nila ito itinambad, alalaong baga, ang pagkakahalintulad maliban lamang na isang pagtatalo. Datapot sa katotohanan, sila ay mga tao na nahihilig sa pakikipagtalo. Siya si Jesus ay hindi higit pa sa isang alipin. Aming iginawad ang aming paglingap sa kanya at aming ginawa siyang halimbawa sa angkan ng Israel. Alalaong baga, siya ay nilikha na walang ama. At kung ito lamang ay aming kalooban, magagawa namin na wasakin kayong lahat ng mga tao at ipalit sa inyo ang maanghel dito sa kalupaan. At siya, si Jesus na anak ni Maria, ay magiging isang tanda sa pagdating ng oras, ang araw ng muling pagkabuhay, na si Jesus ay mananaog sa lupa bago dumatal ito. Kaya't huwag kayong mag-alinlangan sa oras, datapot ako ay inyong sundin. Ito ang tuwid na landas tungo kay Allah at sa paraiso. Huwag ninyong hayaan si Satanas na humadlang sa inyo sa tamang pananalig. Katotohanan siya sa inyo ay isang lantad na kaaway. Nang si Jesus ay dumatal na may maliwanag na mga katibayan mula sa amin, siya ay nagsabi, ako ay dumatal sa inyo na may hikma o karunungan ng isang propeta upang aking gawing maliwanag sa inyo ang ilan sa mga bagay-bagay na inyong pinagtatalunan kahit inyong pangambahan si Allah at ako ay inyong sundin. Katotohanan si Allah, siya ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya tanging siya ang inyong sambahin. Ito lamang ang matuwid na landas. Datapot ang iba't ibang sekta sa lipon nila ay hindi sumang-ayon at humiwalay. Kaya't kasawian sa mga gumagawa ng kamalian, sa kaparusahan ng kahindik-hindik na araw, ang araw ng muling pagkabuhay, sila bagay nagsisipaghintay lamang sa oras na ito ay dumatal sa kanila ng kaginsa-ginsa habang ito ay hindi nila napag-aakala. Ang mga magkakaibigan sa araw na ito ay magiging magkaaway ang bawat isa sa kanila. Maliban sa muttaqun, mga matutuwid at matimtimang tao na nananampalataya kay Allah, dito ay pagbabadya sa mga tunay na nananampalataya sa kaisahan ni Allah o aking mga tagapagsamba o alipin. Sa araw na ito ay walang pangangamba sa inyo, gayon din kayo ay hindi mamimighati. Kayo na mga nagsisampalataya sa aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral at naging mga Muslim, buong ganap na nagsitalima sa kapasyahan at kaisahan ni Allah. Magsipasok kayo sa halamanan o paraiso, kayo at ng iyong mga asawa sa kaligayahan. Sa buong paligid nila ay dudulot ang mga kubyertos at kupita na gawa sa ginto. Naroroong lahat ang anumang bawat naisin ng kanilang sarili o kaluluwa. Ang lahat ng bagay na magbibigay ligaya sa kanilang paningin at kayo ay magsisipanahan dito magpakailanman. At ito ang paraiso na itinakda sa inyo na inyong manahin dahilan sa inyong mabubuting gawa na ginawa ninyo sa buhay sa mundong ito. Naririto sa inyo ang masaganang bungang kahoy na inyong kakainin sa inyong maibigan. Katotohanan, ang mga makasalanan, mga tampalasan, kriminal, walang pananalig kay Allah ay nasa kaparusahan ng impyerno upang manahan dito magpakailanman. Ang kaparusahan ay hindi magbabawa sa kanila at sila ay hulog sa pagkawasak sa may matinding pagsisisi, kapighatian at kasawian at walang pag-asa. Kailanman ay hindi kami naging di makatarungan sa kanila, datapot sila ay zalimun, mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian. Sila ay magsisitaghoy, o malik ang tagapagbantay ng impyerno, hayaan ang iyong Panginoon ay magbigay wakas sa amin. Siya, si Malik ay magsasabi, hindi, katotohanan kayo ay mananatili rito magpakailanman. Tunay ngang inihayag namin sa inyo ang katotohanan sa pagsusugo kay Muhammad na may taglay na Quran, datapot ang karamihan sa inyo ay nasusuklam sa katotohanan. O sila ba ay nagpakanan ng ilang balak, alalaong baga, pagsasabuatan laban sa propeta? Datapot katotohanan kami rin ay nagpapakanan ng isang balak o napag-aakala baga nila na hindi namin naririnig ang kanilang mga lihim at kanilang mga lingid na usapan at pagsasanggunian. Tunay nga, ang aming mga sugo na mga anghel na nagbabantay sa bawat tao ay nasa lipon nila upang magtala. Ipagbadya, O Muhammad, kung ang pinakamahabagi na si Allah ay may anak na lalaki o mga supling na inyong iniakibat sa kanya, kung gayon, ako ang magiging una na mga sasamba sa kanya, ang anak na lalaki o mga supling. Kahit ako ang unang nagtatatwa at sumasalansang sa inyong paniniwala at una sa mga sasampalataya sa kanya lamang at magpapatotoo na siya ay walang maanak. Kaluwalhatian sa Panginoon ng kalangitan at kalupaan at sa Panginoon ng arsh o luklukan. Higit siyang mataas sa lahat ng mga inihahalin tulad sa kanya. Kahit hayaan sila na mangusap ng walang katuturan at magsipaglaro hanggang sa kanilang sapitin ang kanilang araw na sa kanila ay pinangako. Siya lamang si Allah, ang tanging Diyos sa kalangitan at Diyos sa kalupaan. At siya ay tigib ng karunungan at puspos ng kaalaman. At kapuri-puri siya na nag-aangkin ng lahat ng kaharian sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito at nasa kanya lamang ang kaalaman sa huling oras at sa kanya kayong lahat ay magbabalik. At yaong mga sinasamba nila, maliban sa kanya ay walang anumang kapangyarihan upang makapamagitan. Maliban sa kanila nang nagbibigay saksi sa katotohanan, alalaong baga, ang makikinabang ay sila lamang na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sumunod sa kanyang mga pag-uutos at kanilang nababatid na ang pamamagitan ay gagawad lamang sa kapahintulutan ni Allah sa sinumang kanyang naisin. At kung sila yung tatanungin kung sino ang lumikha sa kanila, walang pagsala na kanilang sasabihin, si Allah. Paano sila kung gayon naligaw? At si Allah ang kumikilala sa sinasabi ni Propeta Muhammad tungkol sa karaingan niya sa kanyang mga tao. O aking Panginoon, katotohanan sila ang mga tao na hindi sasampalataya, kaya tumalikod ka, O Muhammad, sa kanila. At ikaw ay magsabi, Salam, kapayapaan, subalit hindi magtatagal ay kanilang mapag-aalaman. Surat Ad-Dukhan. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hamim. Ako, si Allah ay nanunumpa sa aklat, ang Quran, na nagbibigay kaliwanagan sa mga bagay. Katotohanang ipinanawag namin ito, ang Quran, sa oras ng pinagpalang gabi, alalaong baga, ang gabi ng Qadr, sa buwan ng Ramadan, ang pangsiyam na buwan ng kalendaryong Islamiko. Katotohanang kami ay lagi nang nagbababala sa sangkatauhan ng aming kaparusahan ay sasapit sa kanila na hindi nananalig sa aming kaisahan at pagiging Panginoon at sa kaisahan ng pagsamba sa amin. Dito sa natataningang gabi ay ginawa na natatangi o nahihiwalay o pinagbahabahagi kung anuman ang nakatitik sa napapangalagaang talaan. Alalaong baga, ang maanghel, ang nagtatala at nagpapanaog ng lahat ng mga itinakda o ipinag-uutos na mga pangyayari tungkol sa lahat ng bagay tulad ng kamatayan, pagsilang, ikabubuhay, kapinsalaan at iba pa. Sa susunod na buong taon ayon sa itinalaga ni Allah, ang lahat ng bagay o pangyayari o katakdaan ay nanggagaling mula sa amin. Katotohanan kami ay lagi nang nagsusugo ng mga sugo. Bilang habag mula sa iyong Panginoon, katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito kung kayo lamang ay may tiyak na pananalig. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Siya ang naggagawad ng buhay at gayon din ng kamatayan. Ang iyong Panginoon at ang Panginoon ng nauna ninyong mga ninuno, datapot sila ay nasa pag-aalinlangan na nalilibang sa kanilang sarili. Kung gayon, kayo ay maghintay sa araw na ang kalangitan ay maglalabas ng usok ng inyong mamamasdan. Nalalambong sa mga tao, ito ay isang kasakit-sakit na kaparusahan at sila ay magsasabi, O aming Panginoon, pawiin ninyo sa amin ang kaparusahang ito. Katiyakan kami ay tunay na nananampalataya. Paano silang magkakaroon ng paalaala? Sa sandaling ang kaparusahan ay sumapit sa kanila sa oras na iyon. At sa kanila ay dumatal ang isang lantad na sugo. Kaya't sila ay tumalikod sa kanya kay Muhammad at sila ay nagsabi, isang tinuruan lamang ng ibang tao at may sira ang pag-iisip. Katotohanang pansamantala lamang na aming papawiin sa inyo ang kaparusahan. Katotohanang kayo ay magbabalik sa kawalan ng pananampalataya. Sa araw na kayo ay aming susukuli ng matinding sakmal, katotohanang kami ay gagawa ng pagganti at katotohanang aming sinubukan ng una pa sa kanila. Ang mga tao ni Paraon nang dumatal sa kanila ang isang matimtimang sugo na si Moises na nagsasabi, ibalik mo sa akin ang mga alipin ni Allah, alalaong baga, ang angka ng Israel. Katotohanang ako sa inyo ay isang sugo na karapat dapat sa lahat ng inyong pagtitiwala at huwag kayong maging mapagmalaki sa inyong sarili nang laban kay Allah. Katotohanang ako ay dumatal sa inyo na may maliwanag na kapamahalaan. At tunay ngang ako ay lumuluhog ng kaligtasan mula sa aking Panginoon at inyong Panginoon. Baka ako ay inyong batuhin o saktan o tawagin akong isang manggagaway. Datapot kung ako ay hindi ninyo paniwalaan, kung gayon, magsilayo kayo sa akin at ako ay iwan ninyong mag-isa. Ngunit sila ay palalo, kahit siya, si Moises, ay humibig sa kanyang Panginoon na nagsasabi, katotohanan sila ang mga tao na makasalanan, tampalasan, walang pananalig o kriminal. Si Allah ay nagwika, at sa gabi, humayo ka na kasama ang aking mga lingkod, katotohanan kayo ay tutugisin, at iwan ninyo ang dagat na tahimik na nahahati. Alalaong baga, ito ay nakabuka upang papasukin ang mga sundalo ni Paraon na tumutugis sa angka ng Israel sapagkat sila ay lipon na nakatakdang malunod. Gaano karaming halamanan at mga batis ang may iwan ng mga tao ni Paraon at mga bukiri ng mais at mabubuting lugar at mga kaaliwan ng buhay na labis nilang kinatutuan. Kahit ito nga ang kanilang naging hantungan at ginawa namin ang mga tao o angka ng Israel na siyang magmana ng kaharian ng Ehipto at ang kalangitan at kalupaan ay hindi lumuluha sa kanila. Gayun din naman, sila hindi binigyan ng palugit. At katotohanang iniligtas namin ang angka ng Israel sa kaaba-abang kaparusahan. Mula kay Paraon, katotohanang siya ay mapagpalalo at kabilang sa musrifun, mga tampalasan, sila na lumalagpas sa hangganan ng paggugol at sa iba pang bagay at gumagawa ng malalaking kasalanan at aming pinili ang angka ng Israel nang higit sa lahat ng manilalang sa panahon ni Moises nang may kaalaman. At iginawad sa kanila ang mga tanda na naroroon ang maliliwanag ng pagsubok. Katotohanan, ang mga taong ito na Quraysh ay nagsasabi, wala nang iba pa maliban sa aming unang kamatayan at kami ay hindi na muling ibabangon. Kahit ibangon ninyo muli ang aming mga ninuno, kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan, sila ba ay higit na mainam o ang mga tao ng Tuba, ang tribo ng Saba, at sila na nauna sa kanila? Sila ay aming winasak sapagkat katotohanan sila ay makasalanan, walang pananalig, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o kriminal. At hindi namin nilikha ang kalangitan at ang kalupaan, at lahat ng nasa pagitan nito bilang isang laro lamang. Hindi namin nilikha sila maliban na may katotohanan, alalaong baga, upang suriin at subukan ang mga masunurin at palasuway at upang gantimpalaan ang palasunod at parusahan ang palasuway. Datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. Katotohanan ang araw ng paghuhukom ay ang natatakdaang oras para sa kanilang lahat. Sa araw na ang isang malapit na kamag-anak ay hindi makakaasa ng tulong sa isang malapit na kamag-anak at walang tulong ang kanilang matatanggap maliban sa kanya na gawaran ng habag ni Allah. Katotohanan siya ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamawain. Katotohanan ang puno ng zakum, ang siyang magiging pagkain ng mga makasalanan. Nakatulad ng kumukulong langis, ito ay kukulo sa mga tiyan. na katulad ng pagkulo ng nakababanling tubig at dito ay pagbabadya, sakmalin siya at kalad ka rin siya sa gitna ng naglalagablab na apoy. Kaya tibuhos sa kanyang ulo ang kaparusahan ng kumukulong tubig. Lasapin mo ito, katotohanang ikaw ay nagkukunwari na makapangyarihan ang mapagbigay. Katotohanang ito ay iyong pinag-aalinlangan noon. Katotohanan ang muttaqun, mga matintiman at matuwid na tao na nangangamba kay Allah ng labis at umiiwas sa lahat ng mga kasalanan at masasamang gawa na kanyang ipinagbawal. At nagmamahal kay Allah ng higit at nagsasagawa ng lahat ng uri ng mabubuting gawa na kanyang ipinag-utos, ay mapapasa lugar ng kapanatagan ng paraiso sa gitna ng halamanan at mga batis na nadaramtan ng madulas na sutla at gayon din ng makapal na sutla na nakaharap sa isa't isa kahit ito ay mangyayari. At sila'y aming ipapangasawa sa huris o lubhang maputing mga babae na nilikha ni Allah, ngunit hindi mula sa supling ni Adan na may tampok na itim ng mata at puti ng mata. Sila ay tatawag dito sa lahat ng uri ng bungang kahoy sa kapayapaan at kapanatagan. Sila ay hindi kailanman makalalasap ng kamatayan dito, maliban sa unang kamatayan sa buhay sa mundong ito, at kanyang ililigtas sila sa kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Bilang isang biyaya mula sa iyong Panginoon, ito ang sukdol ng tagumpay. Katiyakang aming ginawa ito, ang Quran, na magaan sa iyong dila upang sila ay makaalaala. Kung gayon, maghihintay ka o Muhammad, katotohanang sila rin ay naghihintay. Surat Al-Jathiyah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Hamim. Ang kapahayagan ng aklat, ang Quran, ay mula kay Allah, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katotohanang sa kalangitan at kalupaan, naririto ang mga tanda sa mga sumasampalataya at sa pagkakalikha sa inyong sarili. At sa anumang kanyang ikinalat sa kalupaan na gumagalaw o may buhay na mga nilalang, ito ay mga tanda para sa mga tao na may matibay at tiyak na pananalig. At sa pagpapalitan ng araw at gabi, at sa anumang ipinanaog na panustos ni Allah mula sa alapap, alalaong baga, ang ulan, at nagbigay buhay sa tigang na lupa at sa pagbabago ng direksyon, ng ihip ng hangin, alalaong baga, kung minsan ay patungo sa silangan o hilaga at kung minsan ay patungo sa timog o kanluran. At kung minsan ay nagdadala ng masayang balita ng ulan, at kung minsan ay nagdadala ng kaparusahan o bagyo, ito ay mga tanda para sa mga tao na may kaalaman at pangunawa. Ito ang ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral ni Allah na aming ipinahayag sa iyo o Muhammad ng may katotohanan. Kaya't sa ano pa kayang pahayag ang alinsunod kay Allah at sa kanyang ayat o mga katibayan, aral, kapahayagan, tanda, sila ay maniniwala. At kasawian sa bawat makasalanan na mapagkunwari na nakakarinig sa mga talata ni Allah na ipinahayag sa kanya, datapwat siya ay matigas at mapagmataas na wari bang wala siyang naririnig. Kung gayon, ipagbadya sa kanya ang kasakit-sakit na parusa. At kung siya ay makaalam ng ilan sa aming mga talata, ang Quran, tinatanggap niya ito ng may panunuya sa ganitong mga tao ay may kaaba-abang parusa. Sa unahan nila ay impyerno at walang kapakinabangan sa kanila ang anumang kanilang pinagpaguran o kinita. Gayon din ay walang kapakinabangan sa kanila ang mga tinangkilik nila na awliya, mga tagapangalaga, kawaksi, tagapagtanggol maliban kay Allah. At sa kanila ang matinding parusa. Ito ang Quran, ang tunay na patnubay at sa mga nagtatakwil sa ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral ng kanilang Panginoon. Sa kanila ang kasakit-sakit na parusa na kasuklam-suklam. Ipinailalim ni Allah sa inyong pag-uutos ang karagatan upang ang mga barko ay lumayag dito sa pamamagitan ng kanyang kautusan upang kayo ay magsihanap ng kanyang mga biyaya at kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At ipinailalim niya sa inyo sa kanyang kapahintulutan ang lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan ang lahat ng mga ito ay bilang kaloob at kabaitan mula sa Kanya. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na nagmumuni-muni. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa mga sumasampalataya na marapat nilang patawarin niya ang mga hindi umaasa sa mga araw ni Allah. Alalaong baga ang kanyang pagganti upang kanyang mabayaran ang mga tao. Alalaong baga sa kabilang buhay, yaong mga nagpatawad ay gagantimpalaan at yaong kumita ng kasamaan ay parurusahan. Ang kautusan sa talatang ito ay pinawalang-saysay ng talata ng jihad, banal na pakikipaglaban, laban sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinuman ang gumawa ng matuwid na gawa, ito ay para sa kanyang sariling kapakanan. At sinuman ang gumawa ng masama, ito ay gawa na laban sa kanyang sariling kaluluwa. Sa huli, kayo ay muling magbabalik sa inyong Panginoon. At katotohanang noong panguna ay aming ipinagkaloob sa angkan ng Israel ang kasulatan at paghatol, pagkaunawa sa batas at pagkapropeta. Iginawad namin sa kanila ang kanilang ikabubuhay, ang mga bagay na mainam at dalisay. At aming ginawaran sila ng higit na biyaya sa lahat ng mga nilalang sa kanilang panahon. At ibinigay namin sa kanila ang malilinaw na katibayan tungkol sa bagay ng relihiyon. At sila hindi nagkakaiba sa relihiyon, maliban lamang nang matapos na dumatal ang karunungan sa kanila. Dahilan sa mapanibughuing pagkapuot sa pagitan ng kanilang sarili. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang huhusga sa kanila sa araw ng paghuhukom sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Kahit inilagay ka namin, O Muhammad, sa isang ipinag-utos na paraan o landas tungkol sa bagay ng relihiyon, kahit sundin mo ang landas o kaisahan ni Allah at Islam, at huwag kang sumunod sa pagnanais ng mga walang kaalaman, katotohanan ikaw ay hindi nila mapapangibabawan laban kay Allah sa ano paman. Katiyakan, ang zalimun, mga mapaggawa ng kasamaan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan o buktot ay mga awliya o tagapangalaga, tagapagtanggol sa isa't isa. Datapot si Allah ang wali o tagapangalaga, tagapagtanggol ng muttaqun, mga matutuwid at matimtimang tao na labis na nangangamba kay Allah at umiwas sa lahat ng kasalanan at masasamang gawa at nagmamahal kay Allah ng higit na nagsasagawa ng mabubuting gawa na ipinag-utos ni Allah. Ito ang Quran ay maliwanag na pananaw at katibayan sa sangkatauhan at isang patnubay at habag sa mga tao na may matatag na pananalig. Ano? Sila baga na nagsisigawa ng kasamaan ay nag-aakala na sila ay tuturing namin na katulad ng mga nananampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam? At nagsisigawa ng kabutihan na maging magkatulad ang kanilang pangkasalukuyang buhay at pagkatapos ng kamatayan. Tunay na kasamaan ang kahatulan na kanilang ginawa. At nilikha ni Allah ang kalangitan at kalupaan ng may kapakinabangan upang ang bawat kaluluwa ay makatagpo ng kabayaran sa kanyang kinita. At walang sinuman sa kanila ang hahatulan ng may kamalian. Napagmamasdan mo ba siya na nagtuturing sa kanyang pagnanasa na walang kapararakang hangarin bilang kanyang Diyos? Si Allah ang nakatatalo sa kanya ay hinayaan siya na naliligaw at sinarhan niya ang kanyang pandinig at kanyang puso sa pangunawa at naglagay ng lambong sa kanyang paningin. Sino baga kaya ang makakapamatnubay sa kanya pagkaraang alisin ni Allah ang kanyang patnubay? Kung gayon, hindi baga kayo mapapaalalahanan? At sila ay nagsasabi, mayroon pa ba kayang ibang buhay maliban sa aming buhay sa mundong ito? Kami ay mamamatay at kami ay nabubuhay at tanging panahon lamang ang makasisira sa amin. Datapot kong tungkol dito sa kabilang buhay, sila ay walang kaalaman, bagkus sila ay naghahakahaka lamang. At kung ang aming mga talata ay dinadalit sa kanila bilang malilinaw na katibayan, ang kanilang panambitan ay walang iba kundi ito. Ibalik mong muli ang aming mga patay na ninuno sa pagkabuhay. Kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ipagbadya sa kanila, si Allah ang naggawad sa inyo ng buhay. At siya rin ang magkakaloob sa inyo ng kamatayan. Siya rin ang magtitipon sa inyo sa araw ng paghuhukom, ang araw ng muling pagkabuhay na walang alinlangan. Datapot ang karamihan ng mga tao ay hindi nakakaalam. Kay Allah lamang ang pag-aangkin ng kapamahalaan o kaharian ng kalangitan at kalupaan. At sa araw na ang oras ng paghuhukom ay lilitaw, sa araw na iyon, ang mga bulaan o sinungaling mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig, ay matatalo. At inyong mapagmamalas na ang bawat bansa o pamayanan ay mangangayupa pa sa kanyang mga tuhod na nakaluhod. Ang bawat bansa ay tatawagin sa kanyang talaan ng may gawa. Sa araw na ito, kayo ay babayaran sa lahat ng inyong mga ginawa. Naririto, ang aming talaan ay magpapahayag sa inyo ng may katotohanan sapagkat katotohanang hindi kami nakaligta na ilagay sa talaan. Ang aming maanghel ay nagtatala ng inyong mga gawa, ang lahat-lahat ng inyong mga ginawa. At sa mga nagsisampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam at nagsigawa ng kabutihan, sila ay tatanggapin ng kanilang Panginoon sa kanyang habag. Ito ang pinakamataas na tagumpay. Datapot sa mga nagsipagtakwil kay Allah, sa kanila ipahahayag, hindi baga ang aming mga talata ay dinalit sa inyo, datapot kayo ay mapagmataas at kayo ang mga tao na naging makasalanan, walang pananalig, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o kriminal. At nang ito ay pahayag, katiyakan, ang pangako ni Allah ay totoo. At ang sandali ng pagdatalang oras ay walang pasubali. Kayo ay nagsasabi, hindi namin alam kung ano ang takdang oras. Itinuturing lamang namin ito na isang haka-haka at kami ay walang ganap na katiyakan dito.